Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A mniejsze dostawy szczepionek nie będą miały wpływu na zaplanowane szczepienia drugą dawką, zapewnia wiceminister zdrowia. Od jutra na uczelnie wracają studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W walce o Oscara zabrakło polskiego filmu, ale w grze o nagrodę są polscy filmowcy. Gala już tej nocy. Termin niektórych szczepień przeciwko koronawirusowi zostanie przesunięty, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Podkreśla, że mamy zmiany związane są z ograniczeniem w tym tygodniu dostaw szczepionek przez producentów. Wiceminister Kreska zapewnił w Polskim Radiu 24, że nie będzie problemów w przypadku podania drugiej dawki szczepionki. Jeżeli chodzi o drugą dawkę, my te dawki mamy zabezpieczone, więc tutaj nie będzie żadnych perturbacji dla osób, które muszą przyjąć drugą dawkę szczepionki, ponieważ wiemy, że te terminy są dość sztywno określone przez producentów tych szczepionek, więc my staramy się tego przestrzegać i te dawki są dla tych pacjentów już zabezpieczone. A w sumie do Polski nie trafi 1 100 000 szczepionek z dostaw zaplanowanych na ten tydzień. Do tej pory wykonano prawie 10 300 000 szczepień w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami jest ponad 2 600 000 osób. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 7200 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 193 osoby. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od jutra wracają na uczelnie. Jest to jednak powrót stopniowy. W ten sposób uczelnia chce uniknąć nadmiernej kumulacji osób, które przyjeżdżają z różnych części kraju. Jako pierwsi wrócą do nauki studenci weterynarii, mówi prorektor do spraw kształcenia profesor Paweł Wysocki. Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przywracania tych zajęć na kierunku weterynaria dla wszystkich studentów tego kierunku. To jest tak naprawdę ostatni moment, w którym rozpoczęcie zajęć gwarantuje ich przeprowadzenie w takim zakresie, jaki był zaplanowany. Poza tym w najbliższym czasie od 4 maja ma wrócić do nauki jeszcze 900 osób, które miały zaplanowane zajęcia kontaktowe w siedzibie uczelni. Już tej nocy poznamy laureatów tegorocznych Oscarów. W grze o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej zabrakło polskiego filmu, ale nie zabrakło polskich filmowców. W kategorii najlepszy film międzynarodowy nominowana jest Aida w reżyserii Jasmili Zbanić. Obraz będący kooprodukcją kilku krajów, w tym Polski, opowiada historię masakry w Srebrenicy w 1995 roku. Przy Aidzie pracowali też łodzianie, producentka Ewa Puszczyńska i montażysta Jarosław Kamiński. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest faktograficzna relacja, ale w dużym stopniu sceny w filmie są oparte na realnie istniejących scenach, ponieważ generał Mladić, czyli taki serbski dowódca, który za tą masakrę był odpowiedzialny, był też przypadkiem wojskowego, który medialnie bardzo się usiłował jakby otoczyć, miał swojego operatora, więc cała masa scen miała swój realny dokumentalny kształt i w dużym stopniu została odwzorowana. Szansę na Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata ma także Polak Dariusz Wolski, który studiował w łódzkiej szkole filmowej, a od lat mieszka i pracuje w Hollywood. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimna noc. Termometry pokażą od minus 4 stopni na Podlasiu do zera nad morzem. Na wschodzie i na północy popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Już wieczorem możliwe słabe opady na południu kraju. W poniedziałek trochę chmur, trochę pogodnego nieba i może miejscami padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. O nowej porze jesteśmy przygotowani, bo będzie premiera. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Autor sztuki pan Artur Grabowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To pański debiut w Teatrze Polskiego Radia? W Teatrze Polskiego Radia tak. Długo czekałem na ten debiut, muszę powiedzieć. Bo oczywiście Teatr Polskiego Radia marzył mi się od dawna. I bardzo się cieszę, że się udało. Tytuł sztuki mówi sam za siebie. Jak on brzmi? W nocy lepiej widać głosy. A więc zbudował pan całość na pewnym paradoksie. Tak, oczywiście. Te głosy uwidaczniają się jak zjawy, tak bym powiedział. I dlatego przyszła mi do głowy ta metafora. Oczywiście to jest też napisane trochę na takie medium audio-video. W jaki sposób wymuszone sytuacją, w której się znaleźliśmy. I ta sytuacja narzuciła mi formę, a forma narzuciła metaforę. To znaczy takie medium widzialnego radia, z którym mamy coraz częściej do czynienia, albo medium kontaktów, z którymi mamy do czynienia ostatnio. Ten kontakt jest kontaktem niezwykłym i ta niezwykłość mnie właśnie zainspirowała. To nie jest z wielu powodów program trzeci. No chociażby taki błahy powód jak fakt, że my nie możemy widzieć się nawzajem, kiedy rozmawiamy. Ale radio, które jest powiedzmy klasycznym radiem, czyli bez obrazu, daje takie niesamowite wrażenie obecności i oddalenia jednocześnie. Daje jakiś rodzaj tęsknoty za spotkaniem. Wydaje mi się, że ta tęsknota za spotkaniem to jest coś, czego ostatnio doświadczyliśmy wszyscy bardzo mocno. Czyli studio radiowe jest taką metaforą zamknięcia zwanego po angielsku lockdownem. Rzeczywiście, to tak brzmi trochę. Ale studio radiowe, bo ono jest też jakby wyizolowane ze świata, wyciszone. Ten prowadzący w studiu jest jakoś sam na sam ze sobą, a jednocześnie taką normalną, naturalną konwencją radiową jest odbieranie telefonów, głosów od słuchaczy. I w jakiś naturalny sposób zaczęło mi się to przekładać na taki podział na świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Ten świat zewnętrzny jest metafizyczny, jakiś nieznajomy. No wszystko to zaczęło mi się, że tak powiem, kotłować w tych symbolicznych odniesieniach i stąd powstała ta sztuka. My, radiowcy, możemy panu podziękować za taką próbę utorowania nam drogi do samopoznania. No, przełożył pan, jeszcze inaczej mówiąc, naszą sytuację na język filozoficzny. To byłoby absolutnie spełnienie moich marzeń, gdyby radiowcy słuchali mojej metaforycznej sztuki o radiu. W jakiś sposób kręgi znaczeń by się, wydaje mi się, poszerzyły. Ale oczywiście to nie jest jakiś rodzaj tekstów dla profesjonalistów. Ta sytuacja, wydaje mi się, radiowa jest też bardzo bliska każdemu z nas. W naszych czasach słuchamy radia raczej gdzieś tam z boku, przypadkowo, trochę biernie. I to, na czym mi zależało, to jakiś rodzaj skupienia na tym medium. I jakiś rodzaj właśnie wyciągnięcia z niego głębszych znaczeń. Państwo przekonają się, dlaczego zastrzegałam, że to nie jest Trójka na pewno. Natomiast, no nie wiem, czy możemy tyle ujawniać, no bo nie będzie niespodzianki, ale oprawa muzyczna jest, że tak powiem, bardzo trójkowa, barokowa. Tak, niewątpliwie, bo w jakimś sensie ta sztuka nie jest oczywiście tylko o radiu. Ta sztuka jest również w jakimś sensie religijna. Ta sztuka jest również w jakimś sensie o pokoleniu. I ta muzyka, dla mnie przynajmniej, to właśnie była muzyka pokoleniowa. Nie przypadkiem te przeboje pochodzą z okresu mojej młodości, bym powiedział, czy nastoletniości, kiedy się najbardziej człowiek w muzykę angażuje. Ale też oczywiście muzyka w tle, no to właśnie jest całe radio. Żywe kontakty międzyludzkie, te rozmowy międzyludzkie zawsze odbywają się z towarzyszeniem muzyki, w kontekście muzyki. No właśnie, za dużo ujawnić nie możemy, ale jednak poproszę, by przedstawił pan słuchaczy. Tutaj sytuacja jest troszkę taka, że te postaci, które dzwonią do naszego dziennikarza prowadzącego audycję, mają jakby niepewny status. Nie do końca wiemy, na ile są to postaci realne. One są jednocześnie bardzo zwyczajni ludzie, a na ile są to jakieś postaci gdzieś z naszej podświadomości, być może archetypowe. I oczywiście główny prowadzący i jego żona, którzy tworzą jak gdyby osobny plan. Relacja między tymi dwoma światami właściwie stanowi kanwę tego utworu. Postaci, które dzwonią, one są trochę jak postacie Weselu Wyspiańskiego. W naszej podświadomości wiszą gdzieś w powietrzu, nasycają naszą kulturę, sekularyzowaną już kulturę, prawda? Możemy nawet o nich nie wspominać, możemy w nie nie wierzyć, ale one gdzieś tam istnieją i w momencie, kiedy pojawia się niezwykła sytuacja, niezwykłego skupienia, mogą dać o sobie znać. Jest też troszkę tak, że ten dziennikarz, prowadząc tę swoją narrację wiodącą w radiu, mimowolnie przywołuje takie postacie. Trochę tak jak, znowu wrócę do Wesela, chochoł przecież przychodzi dla żartu. Nikt w niego nie wierzy, a on okazuje się realnie obecny. Mogłam była spodziewać się tego typu odpowiedzi. W końcu nasz gość, nowy autor, jest wykładowcą na Wydziale Polonistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak, chociaż wolałbym moją tożsamość artystyczną i pisarską. Dramaty sceniczne piszę od bardzo dawna. Kilka premier, szczerze przyznam, bardziej za granicą niż w Polsce. Ale w Polskie Radio to jest, mam nadzieję, początek mojej dobrej współpracy. Życzymy tego. Dodajmy, że w roli głównej owego dziennikarza, prezentera wystąpi Marcin Czarnik. Na nagranie przybył do nas z Krakowa. Marcinie, bardzo ci dziękuję. No i to też jest debiut w Teatrze Polskiego Radia. Mamy jeszcze debiutantów wśród aktorów wspaniałych. Bardzo się cieszę, że mam przedstawiciela z mojego własnego podwórka. Może uda mi się z pamięci wymienić wszystkich aktorów, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Katarzyna Strączek, żona, oraz wśród słuchaczy są Wiktoria Grodeckaja, Olga Sarzyńska, Michalina Łabacz, Jędrzej Hycner i Mikołaj Roznerski. Tomasz Mann przygotował pańskie słuchowisko. Reprezentujemy to samo pokolenie i podobne myślenie o tekście dramatycznym. Bardzo dziękuję. Pan Artur Grabowski, autor sztuki, był naszym gościem. No cóż, przenosimy się więc do tego innego radia i zaczynamy. Dziękuję za rozmowę i serdecznie zapraszam. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy. Reżyseria Tomasz Mann. No i znowu godzina 22:22. Punktualnie co do minuty spotykamy się w studiu przy ulicy Słonecznej, żeby porozmawiać o tym, co się Państwu dziś i nie tylko dziś zdarzyło i żeby posłuchać muzyki. Muzyki przede wszystkim, bo muzyka po prostu jest. Nie musi nikogo do siebie przekonywać, niczego się nie domaga, ona daje z siebie wszystko. A nasze uszy chłoną ją niczym źródlaną wodę w dzień upalny. A w nocy muzyka ma moc szczególną. Dociera do nas jakby znikąd albo zza światów. Zaspokaja pragnienia, uspokaja, leczy urazy i koi skołatane nerwy. Kołysze, kołysze. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze nie do snu. Że jeszcze co najmniej przez kilkadziesiąt minut zostaniecie Państwo z nami w przytomności umysłu. Czy to nie cudowne, że nasza radiowa rodzina, bo przecież po 43 odcinkach mogę tak już powiedzieć, która spotykała się jakby anonimowo, nagle rozpozna się jak na wspólnym zjeździe po latach? Tak, drodzy Państwo, dziś jest Noc Cudów. Tej nocy możemy się wszyscy spotkać twarzą w twarz. Ja się pokazuję pierwszy. Oto ja, wasz głos we własnej osobie. Tej nocy zaiste nie mam przed wami nic do ukrycia. Dziś w naszym radiu nawet piosenki będzie można sobie pooglądać. Muzyka, rzec by można, wyjdzie na jaw. Jak zwykle będzie to stary, dobry rock, bo nic tak nie trafia do serca jak rytm gitary, choćby i elektrycznej. Rytm, w którym wyczuwamy dotyk czyjegoś ciała, a śpiew strun trącanych ręką zakochanego zaprasza do wspólnego śpiewania. Powiecie, że to sentymentalny kicz. Kicz jest brzydki, kicz jest zły, ale czepia się każdego, więc nie odtrącajmy go brutalnie, bo jest ludzki. Tak, drodzy Państwo, zakochani będą z nami tej nocy, bo przypominam, że niezmiennie wiodącym tematem wszystkich audycji w Radiu Razem jest miłość. Miłość opiekuńcza, miłość wspierająca, miłość jednym słowem potrzebna jak pokarm, a więc warta wysiłku. Bo kochanie, jak wspólną kolację, trzeba sobie najpierw wspólnie upiścić. Z darów bożych, co prawda, ale jednak własną inwencją. Każdy przecież ma coś do powiedzenia. I oczywiście wszyscy słuchamy się nawzajem. Jak to w rodzinie. Jak to w rodzinie. Nie wiem, czy zauważyli Państwo, że często przerywam piosenkę tuż przed jej zakończeniem. Przyznam, że robię to z brutalną premedytacją. Zazdroszczę bowiem trochę wokalistom, że mogą ofiarować wam tę aurę liryzmu, której moje komentarze są z konieczności pozbawione. Chyba zazdrosny jestem o to, że oni mogą dać wam coś więcej niż słowa. Ja mogę tylko je mnożyć. Oni nasycają je mocą. No ale ta audycja jest przede wszystkim dla was, drodzy słuchacze. Proszę zatem o wypowiedź. Mówcie o tym, co się odzywa w waszych sercach. Prosimy kierować głosy do mikrofonu, żebyśmy się dobrze słyszeli. Tak, wzajemnie. Najlepiej będzie przeprowadzić wcześniej próbę na sobie. Patrzymy w kamery, tak żebyśmy wszyscy mogli widzieć się nawzajem na ekranach. Jeżeli widzą się Państwo na ekranie, to znaczy, że was widać. Możemy zaczynać? Tak? Nie słyszę. O, teraz nareszcie kogoś widzę. Dzień dobry. Nie słychać. Przepraszam, chciałem zapytać, kto słyszy, bo nie widzę, żeby ktoś potwierdzał, że słyszy, oczywiście. O, widzę, dziękuję. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Jak się pani dzisiaj miewa? Dzisiaj? W taki dzień jak dzisiaj trudno czuć się dobrze, prawda? No dobrze. Jaka pogoda u pani? Dobra. Słoneczko zawitało dziś do pani? Teraz? No teraz mamy noc, ale przecież minął jakiś dzień. Nie wiem. No tak, wszyscy patrzymy w ekran. No, ale trzeba od czasu do czasu wyjrzeć przez okno. Pani Mario, jest pani? Tak, jestem. Czy jest jeszcze ktoś z nami? Pani Mario, niech pani wyjrzy przez... Ja jestem. O, proszę, ktoś jeszcze jest. Dzień dobry, nie widzę pana. Dzień dobry, gdzie pan jest? W domu. Wolność Tomku w swoim domku. Wiecie państwo, tak się zastanawiam, czy nagle nie okazało się, że człowiek ma w domu mniej wolności. Horyzont naszych ścian. Czy to nie piękna metafora? Tak. Słucham, kto mówi? Ja mówię. Potwierdzam. Jak panu na imię? Jezus. Skąd pan pochodzi? Z Palestyny. Jest pan Palestyńczykiem? Jestem Żydem. Ale z Palestyny? Z Betlejem. Tam się pan urodził? Tak. Skąd takie dziwne imię? Jakie? Jezus. Myślałem, że to znane imię. No tak, ale dziwne, że ktoś dzisiaj ma na imię Jezus. Ja mam tak na imię. Od zawsze. Co w tym dziwnego? Nic, broń Boże. Może się pan pokazać? Mogę. I co? Z czym? Pokaże się pan? Nie. Ale może pan. Mogę. Nie chce się pan pokazać naszym słuchaczom? Chcę. No dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby się pokazać? Albo coś powiedzieć? Do kamery, rzecz jasna. Czekamy tymczasem, stary, dobry John. Odezwał się jakiś Jezus. Jezus? No wyobraź sobie. No widziałeś go? Nie. Nie pokazał się? No nie chciał. No pewnie, na jego miejscu też bym się nie pokazywała. Świr jakiś. Mówił coś? Odezwał się, ale nie chciał nic powiedzieć. I co? Nic. Wyłączyłem go, dałem Lennona. Imagine. Tak. Nie mógłbyś czasem dać coś innego? No mógłbym. Trzeba było go zatrzymać. Jezusa? A miałeś jeszcze kogoś? Nie, tylko on. Ludzie nie dzwonią? Nie słuchają. Puściłeś na Face'a? Tak, ale tam tylko piszą. No tak, oczywiście. Kto dzisiaj słucha radia? Maria. Maria? Pani Maria się połączyła. A, ta co zawsze? Nie wiem, pewnie ta sama. No to masz wierną słuchaczkę. Świrnięta. Zadzwoniła zanim zacząłem program. Trzeba było nie odbierać. A skąd miałem wiedzieć, kto to? Z doświadczenia. Nie mam doświadczenia, bo za wcześnie się ożeniłem. Dobre. Zapisz. Zapisałem sobie wcześniej. Cytujesz samego siebie. Przynajmniej wiem, co mówię. Poproś ją, żeby kogoś zaprosiła. Myślisz? No może nie jest sama w domu? Ona nie ma rodziny. Skąd wiesz? No skarży się, że nawet syn do niej nie dzwoni. A, Jezus? No weź, przestań. Muszę z kimś rozmawiać, bo siądzie mi audycja. Kończy ci się piosenka, została minuta. Jezu, patrz, znowu pani Maria. To zapytaj, jakie lubi piosenki. Kolędy. Kolędy, przecież mamy wiosnę. Ale ona zawsze mówi, że ze wszystkich piosenek najbardziej lubi kolędy. O, to nieźle świrnięta. Mamy deszczowy maj w tym roku. Deszczowy maj po słonecznym kwietniu, to przyznacie państwo, nie jest wesoła nowina. Czy ktoś mnie słyszy? Tak. Pani Maria. Mhm. Widzę, że wciąż jest pani z nami. Tak, słyszałam, co pan mówił. Bardzo się cieszę. To znaczy, że jesteśmy w kontakcie. Zapraszam wszystkich, żeby się pokazali. Ja nie jestem świrnięta. Słucham? Nie jestem świrnięta. O, widzę, że ktoś próbuje się z nami połączyć. Ja też słyszałem. No i o to chodzi. Jeżeli się słyszymy, to znaczy, że jesteśmy razem. To, co powiedziałeś, nie jest do słuchania. Ale skoro już powiedziałeś, to ja ci mówię... Tak, tak, że... nasza audycja jest również po to, żeby słuchacze mogli rozmawiać ze sobą. Pan Jezus z panią Marią. Jeszcze ci wszyscy, którzy nas odwiedzą. On niczego nie słyszy. To do czego ma uszy? Drodzy państwo, jeżeli mnie słyszycie, to proszę mówić do kamery. Chyba do mówienia. Trzeba mu dać trochę czasu. Ale jak zacznie główkować, to może usłyszy. Usłyszy to, co ma w głowie. Jak mówiłem, dzisiaj mówimy o miłości. Może ktoś dziś wyzna komuś miłość w naszej audycji? Zapraszam do wypowiedzi. Proszę się podzielić ze słuchaczami, żebyśmy znowu po raz 44 byli razem. I proszę pamiętać, że tej nocy można się pokazać. Wystarczy odwiedzić nas w internecie. Jeżeli nie, to stary, dobry rok. No co ja mam zrobić, no? Trzeba do kogoś zadzwonić, żeby do ciebie zadzwonił. A może ty? A co... Mamy dzwonić sami do siebie? O nie, nie ja. Ja zaraz do kogoś zadzwonię. To powiedz jeszcze, żeby się pokazał. Dobra, czekaj. Sprawdzę, kogo mam tutaj w komórce. Tylko nie jakiegoś świra. Ty, Józek. A nie. On nie jest specjalnie rozmowny. Dawaj, jakoś go rozruszam, tylko żeby chciał się pokazać. No tak, no a on nie lubi być na widoku. Kolejny świr. Ej, a może Adam? Kto? No nie znasz Adama? Same świry. Brakuje nam jeszcze Abrahama i siostry Faustyny. O, Ewa! Weź przestań, to nie jest śmieszne. Dlaczego? To właśnie jest zabawne. Halo, Adam? Tak, jestem na działce. Pierwsza majówka w tym roku. No, trzeba było trochę skopać. Zasiedziałem się. Masz ze sobą internet? O, mam w komórce. To weź połącz się na audycję mnie w radiu. A po co? No, potrzebujemy kogoś, kto zadzwoni i pokaże się na czacie. A dlaczego ja? No spróbuj, później ci wyjaśnię. Musiałbym się rozłączyć. Okej, to czekam. Halo, Ewa? Ewa? A kto? Jezus, słuchaj, Ewa, słuchaj. Czy mogłabyś zadzwonić do mnie na audycję? Co ty, prowadzisz teraz audycję? No nie ja, kolega. Kolega? Mhm, wyszłam za kolegę z pracy. Czy znam go? No byłaś świadkiem na naszym ślubie. A co ty, ciągle z nim jesteś? No, ciągniemy to jakoś. I węzeł się zaciska. Dobra, słuchaj, pogadamy o tym kiedyś, ale teraz chodzi... Mówiłam ci, że ten facet tak, to... Tak, mówiłaś. Mówiłaś, ale teraz trzeba coś powiedzieć do ludzi. Co? No, coś śmiesznego. O, przecież ja umiem tylko narzekać. Ale to super, możesz narzekać. Ludzie się ucieszą, że ktoś ma gorzej. Uwielbiam spełniać dobre uczynki. No to zadzwoń. Zadzwoń tak jak do mnie na radio i pogadaj z nim. Jesteśmy na czacie. A mówiłaś, że w radiu? No, ale na podglądzie. To nie jest audycja? Nie no, audycja. Ale widać nas online. Więc no byłoby dobrze, gdybyś się też pokazała. Jezu! Co? A, mówię, że mam brudne włosy. O, ale tego nie widać. Jak to nie widać? No, wiesz, no to nie jest taka dobra jakość, żeby było widać. Słuchaj, muszę już iść, bo się kończy piosenka. No zaczekaj chwilę. Czekam, ale muszę iść. No, to może się pokażę. Ewa będzie. A zaraz zadzwoni Adam. Chyba już dzwoni. Pogadam z nim. A, masz, weź mój telefon. Ewa, jesteś tam? Jestem. Gdzie jesteś? Na działce. Z Adamem? Z jakim Adamem? Nieważne. Masz tam internet? Nie wiem. To sprawdź. Jak coś, to mam w telefonie. Więc możesz się połączyć, tak? Nie wiem. Słuchaj, sprawdź, czy możesz się pokazać na czacie. Musiałabym się rozłączyć. Okej, to do usłyszenia. Musiałabym umyć głowę. Stare, dobre kroniki filmowe. Czy zauważyli państwo, jak to się teraz ogląda? Jak jakiś przedwojenny film, prawda? Z dokumentu zrobiła nam się fikcja. O, widzę, że mamy jakiegoś słuchacza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kto mówi? Adam. Panie Adamie, czy wie pan, że mamy dziś telefony od samych postaci biblijnych? Nie no, nie wiedziałem. Pan też, panie Adamie, dzwoni do nas jakby z dawnych czasów. Jestem na działce. Słoneczko pana dziś odwiedziło? No, nie wiem. Musi pan mieć gęste drzewa. A dlaczego? No bo zasłaniają panu słońce. Mam tylko pomidory. Dorodne? Jeszcze zielone. Zielone smażone pomidory. Widział pan ten film? Nie. A jaki film oglądał pan ostatnio? No taki, nie wiem, nie pamiętam, ale oglądam codziennie. Serial? Tak, w telewizji. No to można powiedzieć, że jest pan kinomanem. Nie, ja z żoną oglądam. Czy może pan się pokazać naszym słuchaczom? Mogę. To proszę się pokazać. Pan Adam? O, widzę, że mamy jeszcze kogoś na linii. Witam, kto jest z nami? Jezus. Ach, pan Jezus. Czy chciałby pan się pokazać? Słyszałem, co pan mówił. Ale słuchacze chcieliby pana zobaczyć. Ja też się nie wyłączyłam. Pani Maria. Słyszałam, co pan powiedział o mnie i o Jezusie. O, widzę, że mamy kogoś na linii. Robi się gorąco. Halo? Halo? Dzień dobry. Kto do nas dzwoni? Pani Ewa. Skąd? Jestem na działce. Wszyscy wróciliśmy na działki. Zdaje się, że wraca miniona epoka. Halo? Słychać mnie? Jeszcze jeden głos. Witamy. Skąd pani do nas dzwoni? Jestem u siostry. To może moglibyśmy ją włączyć. Faustynę? Pani siostra ma na imię Faustyna? Tak. O, to niesamowite. Dlaczego? Bo to niezwykłe imię. Od Goethego. Od kogo? Od Fausta. Ach, więc pani siostra ma na imię z dramatu Goethego. Skąd taki pomysł? Z Goethego. No tak, ale dlaczego rodzice dali siostrze takie imię? Nasz ojciec kochał Goethego. Czy może nam pani opowiedzieć coś o swoim ojcu? Umarł. Był pisarzem. Nie. Tak sobie pomyślałem, bo z tym Goethem... Kochał go. Tak, Goethe to wspaniały pisarz. Pani ojciec fascynował się postacią Fausta. Kochał go. Fausta. Goethego. A, ale jednak jako imię dla córki, no wydaje się dziwne. Ona sama tak się nazywała. A, tak. W klasztorze. A, tak. Pani siostra wstąpiła do klasztoru. Chciała zrobić przyjemność ojcu. A, i dlatego została zakonnicą. Dlatego to imię. Od Fausta. Miał go ze sobą w obozie. A, ojciec czytał Goethego w obozie. Fascynująca historia. Miał tylko jego. W obozie. Tak. Jak to się stało? Proszę nam coś o tym opowiedzieć. Pożyczył od komendanta, który też go kochał. Komendant obozu pożycza egzemplarz Fausta więźniowi. Fascynująca historia. Ojciec tam pracował. W obozie. Tak. To był obóz pracy. Powołali go. Trafił do transportu. Kiedy to było? W wojnę. No tak, jak się tam dostał? Dostał rozkaz. Rozkaz? Rozkaz przeniesienia z frontu do obozu. Był ranny. Kulał na lewą nogę. Miał sztywne kolano. A, tak. Wtedy nie robili takich protez jak dzisiaj. Więc pani ojciec... Co właściwie robił w tym obozie? Siedział. No, oczywiście. Nie mógł dużo chodzić, więc komendant postarał się o to, żeby siedział. Rozumiem. W biurze ewidencji transportów. W takim biurze ma się czas na czytanie. Umiał prawie całego na pamięć. Fausta. Fausta. Jak się coś ma w pamięci, to trudno się od tego uwolnić. W domu mówił nam tego Fausta zamiast kołysanek. Mnie i siostrze. No właśnie. Zapomnieliśmy o siostrze. Pani Faustyno, chcielibyśmy panią zobaczyć. Czy pani może się pokazać? Faustyna? Bardzo prosimy. Jest włączona. Pani Faustyno, czy pani nas słyszy? Słyszy. Dzień dobry, pani Faustyno. Ona nie rozumie po polsku. Pani Faustyno, niech pani coś powie naszym słuchaczom w swoim języku. W jakim języku może pani coś powiedzieć? Mogłaby po hebrajsku. Jest z Izraela. Jest w Jerozolimie. Może się pani pokazać? Ja? Czy to pani Faustyna? Nie, to ja. Czy pani Faustyna mogłaby się pokazać słuchaczom? Zaraz. Ach, więc pani Faustyna łączy się z nami online. Ona nie rozumie. Dzień dobry, pani Faustyno. Ale wszystko widzi. Widzi nas pani? Halo? Pani Faustyno? Ona nie rozumie. No tak, przepraszam, zapomniałem. Proszę państwa, mamy połączenie z Izraelem. Czy to nie cudowne? Dzień dobry, Faustyno. Pan Jezus jest z nami. Nie rozłączyłem się. Przepraszam. Ja też jestem. Pani Maria. Ja. Pan Adam. Ja też. No proszę, i pani Ewa jest. To naprawdę niesamowite. Dzięki naszej audycji wszyscy możemy się spotkać. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas dołączyć, to zapraszamy. A teraz czas na specjalną piosenkę. Słyszałaś? Super. Co super, co super? Jak ja to teraz ogarnę? Ale co się przejmujesz? Masz świetną audycję. Ale o czym ja mam z nimi gadać? No nie wiem, wyciągnij ich na jakieś zwierzenia. Słuchaj, robimy audycję, tak? No, ty robisz, ja nic nie robię. Więc mogłabyś nie robić mi awantur? Porozmawiajmy o tym. Ja ci robię awanturę, to ty się miotasz. No, no właśnie, a powinienem się teraz uspokoić. Widocznie masz coś na sumieniu. Ja nie mam sumienia, mam ciebie i to mi wystarczy. Mm-hmm. Od dawna mnie już nie masz. To może wróci mi sumienie. Tak, będzie cudownie odmłodzone i rodzaju żeńskiego. Słuchaj, nie musisz mnie już kochać, ale współpracuj. Nie radzisz sobie z ludźmi i potem przenosisz to na mnie. Dobra, skończmy. Tak, po prostu pozwól ludziom mówić. Mów ta, co chce ta, rudacy. Nie wyciągaj ich na zwierzenia, tylko pociągnij temat we właściwym kierunku. To jest według ciebie wolność wypowiedzi? Kończy ci się piosenka. Dobra, idę. Ty nie wyłączyłeś mikrofonu? Co? Słyszą nas, ty popatrz. Jezus Maria! No teraz jest wyłączony. Na pewno? Widać. Boże, co za dzień! Noc. Jaka noc? Ciemna. Dzień będzie za jakieś 7 godzin. Taki sam, aż do wieczora. To idź już! Witam wszystkich ponownie. Czy mamy kogoś na linii? Wszystko słyszałam. O, siostra pani Faustyny. Wciąż jest pani z nami. To cudownie. Ona też. Przetłumaczyłam jej. Pozwólmy jeszcze innym naszym słuchaczom połączyć się z nami. Słyszę, że ktoś próbuje się pokazać. Proszę ustawić ekran na wysokości twarzy. Wtedy będzie dobrze słychać. Tak, i najlepiej tyłem do okna. Jakieś problemy na łączach? Ach, przepraszam, ale nie zdążyłam nawet umyć włosów. Pani Ewa, czy ma pani nam coś do powiedzenia? Wiem, że to idzie na żywo. Nie chciałam się spóźnić, dlatego nic ze sobą nie zrobiłam. Ale proszę się pokazać. Na pewno wygląda pani znakomicie. Ach, widać? Cudownie, mamy panią Ewę na podglądzie. Co nam pani chciała powiedzieć, pani Ewo? Nie wiem. Coś o sobie? Co? Na przykład, dokąd pani wybiera się na wakacje? Do siostry. Do Izraela. Tak. No proszę, zgadłem. W lecie jest nam strasznie gorąco. Lubi pani upał? Halo, lubi pani upał? Nie zawsze, często są burze. Pan Adam był w Izraelu. Nie, ale syn mówił. To pan też ma rodzinę w Izraelu. Daleko. Syna? A nie, kuzynka żony. Syn był na jej pogrzebie, tam dużo zdjęć przywiózł. Aha, zna pan więc pewnie całą ziemię obiecaną. Mam jechać w przyszłym roku. Ziemia święta to marzenie milionów. Ale też miliony pielgrzymów zdołała już przyjąć. Stolica trzech religii monoteistycznych. Można powiedzieć, że tam wszyscy jesteśmy razem. Panie Adamie? Tam jest pusto. Tak, panie Adamie. Tłum to rodzaj pustki. Na pustyni. Pustynia jest jak świątynia. Zgodzą się państwo ze mną? Świątynia na miarę współczesnego człowieka. Dom nieobecnego Boga. Mam czekać? Panie, oczywiście. Proszę się z nami nie rozłączać. Ach, nie możecie tak. Ja mówiłam... Pustynia to zaiste niezwykłe miejsce. Nieograniczona przestrzeń i w niej człowiek sam ze sobą. Czy ktoś z państwa był na pustyni judzkiej? Może ktoś z naszych słuchaczy mógłby nam o tym opowiedzieć? Powinien pan ją przeprosić. Ach, pani Maria, tak. Pani urodziła się w Izraelu, prawda? Ona próbuje panu pomóc. Ale pan nie chce słuchać. Izrael to typowo wakacyjny kraj. Tłumy turystów, podobno do grobu pańskiego, stoi się kilka godzin w kolejce. Ja sam przyznam, nigdy nie byłem w Jerozolimie, chociaż zawsze chciałem. Nie byłem, bo przeraziły mnie te tłumy. Najlepiej na pustynię pojechać. Pan Adam był na pustyni. Nie, ale słyszałem. Na pustyni faktycznie może być lepiej z tymi tłumami. Nikogo nie ma. Coś czuję, że pojadę zwiedzać izraelską pustynię. W lecie jest strasznie gorąco. Gdzie dokładnie pani się urodziła, pani Mario? W szpitalu. Ach, oczywiście. Wszyscy rodzimy się w tym samym miejscu. Między nogami. No, panie Adamie, widzę, że nie opuszcza pana dobry humor. Przepraszam, tak mi się powiedziało. Ale ma pan rację. No proszę, pani Maria potwierdza, że humor sprawdza się w każdej sytuacji. Mówi pan jak nasz ojciec. Pani siostra Faustyny, ojciec pań dużo się śmiał? Nigdy, ale zawsze cenił poczucie humoru. Kto z państwa był na pustyni? Czekamy na głosy od słuchaczy. Tymczasem piosenka. O, widzę, że jednak ktoś ma coś do powiedzenia. Halo, kto jest z nami? Ja. Pan Jezus. Był pan z nami cały czas. Tak. Czy ma pan jakieś... doświadczenia związane z pustynią? Ja wszystko słyszałem. No właśnie, więc wie pan, że rozmawiamy o pustyni. Czy to nie fascynujący temat? Na pustyni człowiek nabiera dystansu do siebie. Zgadza się pan ze mną? Niech pan jej wybaczy i nadstawi policzek. Słucham? Tak, niech pan nadstawi policzek. Pani Mario, pani przecież urodziła się prawie na pustyni, prawda? Ona pana pocałuje i pokrzyku. Pan Adam jak zwykle ma dobrą radę na każdą okazję. Myśli pan o rozwodzie, ale niech pan nie podejmuje pochopnie decyzji. Panie Adamie, czy pan zajmuje się poradnictwem rodzinnym? Jezus ma rację, powinniście się do siebie zbliżyć. Pani Mario, dzięki za macierzyńskie wsparcie. Kupij coś! Ewa, no właśnie, nareszcie jakieś konkrety. Nasza audycja, drodzy państwo, zamienia się w radioterapię. Czy ja jeszcze jestem potrzebna? Ależ pani Ewo, proszę nas nie opuszczać. Dobrze, to ja poczekam. Czekanie na Godota nigdy się nie kończy. Znacie państwo Becketa? Niby klasyka, mam wrażenie, że moda na absurd już się skończyła. Nie sądzicie państwo. Proszę wybaczyć, próbuję was jakoś, nie wiem, zdystansować do zaistniałej sytuacji. Żyjemy w niecodziennych warunkach. Noc zarazy. Słucham? Codziennie noc zarazy. To jakiś tytuł. Chciałam nawiązać do tego, co pan powiedział. Ach tak, noc zarazy. Pięknie powiedziane, pani... Właściwie, jak ma na imię siostra pani Faustyny? Słyszy mnie pani? Czy ja mam czekać? Pani Ewa, może pani też ma jakąś ciekawą historię? Ja mam nieciekawe życie. Każde życie jest ciekawe. W duecie. Oczywiście, panie Adamie, w duecie. A zatem czas na piosenkę, a potem oddaję państwu głos. I want everybody, listen, I want you to sway with me. We're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. Wyłączyłeś mikrofon? Wygląda na wyłączony. Oni wszystko słyszeli. Co wszystko? No, z nami. No, przynajmniej mają o czym mówić. No, wreszcie będą o tobie mówić. Pieprzona radiowa rodzinka. Zaraz mnie tu zaczną rozbierać do nagiej duszy. Ludzie lubią sobie na kimś poużywać. Dosyć tej roboty, za dużo mnie to kosztuje. Przyszedłem do radia, żebym nie musiał się pokazywać. Miałem ofertę z telewizji. No to masz, czego chciałeś. Wiesz, ja myślę, że to się skończy... Poczekaj. Mamy 4321 podglądów. Teraz? Nie, teraz 4333. To chyba dużo, nie? No dużo. Znaczy właściwie nie. No jak na internet to nie tak dużo. No, przynajmniej wiem, że ktoś nas słucha. Już prawie 5000. To jakoś szybko rośnie. Trole? Co? No myślałem, że ludzie tylko po to włażą do sieci, żeby sobie pohejtować. Masz już 5000. Stado rośnie. No. I potrzebuję pasterza. No na pewno nie potrzebuję ironicznych intelektualistek w średnim wieku. Masz rację. Nikt mnie nie potrzebuje. Czasem trzeba ludziom coś zabrać, żeby znowu chcieli chcieć. Nie łudź się, że to twoja zasługa. Tym lepiej. Stałem się narzędziem przeznaczenia. Kończy ci się piosenka. Już? No... Może jeszcze nie, ale trzeba podtrzymać temperaturę. Dobra, wracam. Tonight. Aż chciałoby się, żeby taka noc nie miała końca. Piękna piosenka. O tym, że wszystko musi się dobrze skończyć. Każdy dzień ma swoją noc, która gasi światło. Światło przytomności. A więc, drodzy państwo, okazuje się, że... Nie taka pustynia, jak ją w nocy malują. W nocy jest zimno. Pan Jezus... Nawet w lecie. Tak, właśnie. Brawo. Pan Jezus chciałby nam coś wreszcie opowiedzieć. Tego się nie da opowiedzieć. Ja też byłam w nocy na pustyni. Pani siostra Faustyny, czy pani siostra ma dla nas jakieś, nie wiem, wspomnienia? Nie ma. Ale można kupić jej obraz. A, więc pani Faustyna jest artystką. Co to za obraz? Winnica nad jeziorem. Czy możemy go zobaczyć? Chyba nie. Dlaczego? Bo ona mówi, że nosi go w sercu. W sercu? Ale mamy kopię. Kazała zrobić kopię. A więc mamy dwa bliźniacze obrazy. Tak jakby jeden. Zróbmy więc licytację. Pan Adam ma doskonały pomysł. Co państwo na to? Kto pierwszy? Ja nie chcę. Mogę zacząć. Ważna pani Ewa. Ja nie mam pieniędzy. Nie szkodzi, panie Jezus. Nie jest pan już sam na tym świecie. Czy wiecie państwo, że mamy już ponad... kto by pomyślał, ponad 15 tysięcy podglądaczy. Ja niczego nie potrzebuję. Może ktoś jeszcze poza panią Marią do nas dołączy. Ja mogę kupić. Obraz siostry. Tak, znam go. Podoba się pani. Obraz? Czy to duży obraz? Zależy, skąd się patrzy. No, wszystko zależy od punktu widzenia. Pan Adam jak zawsze wie wszystko. Z samolotu widać najlepiej. Jest tak ogromny? Obraz? Mały. Ale winnica to będzie ponad 100 hektarów. I jednym słowem zostanie w rodzinie. Tak, rodzina jest święta. Pani Mario, proszę zrobić miejsce dla nowych słuchaczy. Zapraszamy do mikrofonu. I przed ekran, oczywiście. Mamy 27 tysięcy i ciągle przybywa. Zachęcam. Dlaczego 30 tysięcy ludzi tylko słucha, a nikt nie chce się pokazać? A może ktoś by się odezwał? Wróć do niej, to się uspokoisz. Niech to nie będzie znowu pani Maria. Moglibyśmy wspólnie pomilczeć. Ani Pan Jezus. Zwariowałeś? Nie wolno się tak odzywać do ludzi. Zwariowałem. Kiedyś to się musiało stać. Ludzie też zwariowali. Potem twoim wyskoku wzrasta nam 1000 na minutę. No widzisz, oni uwielbiają takie rzeczy. Ale jakie rzeczy? Jacy oni? No ci, co lubią podsłuchiwać, jak sobie ktoś flaki wypruwa. Idiota. Idiota to ma przynajmniej święty spokój, a ja mam od nich nerwice. Tego masz akurat tyle, ile sam sobie nagadasz. Jestem zarażony, rozumiesz? Zarażony ich życiem. Od słuchania jeszcze nikt się nie zaraził. No zarazy, nic nie widać, a to wyłazi. Ludzie słyszą, że na nich nie zwracasz uwagi. Jak wirus, nie wiadomo skąd. Wirusy przechodzą z człowieka na człowieka. Głosy też. Właśnie. Dla ciebie to nie ludzie, tylko słuchacze. Oni słuchają mnie, bo się chcą wypowiedzieć, wypróżnić się chcą. Wyłączyłeś mikrofon? Najlepiej komuś do ucha. Dobra, wygląda na głuchy. A przez ucho do mózgu, żeby wlać truciznę. To ty ich zatruwasz. Zarażam, dlatego rośnie nam liczba słuchaczy. Żerujesz, nie umiesz żyć bez tego słyszenia siebie. Te twoje chore interpretacje zawsze są tylko pretekstem do oskarżeń. Ja daję się ludziom wygadać. To jakby dawać im drugie życie. Ale dla ciebie to są jakieś wirusy. Kocham cię za to, że kochasz te wszystkie żyjątka. Kochaj je, bo zaraz znikną. Znikną z twoich słuchawek. Ale każdy z nich wróci do swojego życia. Jak gdyby nigdy nic. Dla ciebie nic. Bo twój czas dzieli się na 44 minuty udawania i całą resztę niczego. To oni mogą mnie włączyć albo wyłączyć, zadzwonić albo nie zadzwonić. To ja na nich czekam, zmuszam ich, proszę, zachęcam, modlę się do nich. No i mówił chłop do obrazu. No, bluźnierstwo należy do kultury. To sobie też zapisałeś? To wiem z doświadczenia. Ha! I kto tu jest świrem? To jest kult wzajemności, rozumiesz? Religii się nie rozumie. Dajemy sobie nawzajem życie jak zarazę, bo bez tego syfa każdy zachorowałby na życie własne, a na to nie ma lekarstwa. Chcesz każdego uratować przed jego własnym życiem? A może przed samotnością w ciasnej celi? Uważaj, bo wywołasz kolejnego świętego. Kocham bliźniego jak siebie obcego. Tobie, tylko tobie. Za kilka minut skończy się życie, a oni wrócą do życia. Jestem. Wiem, że czekacie. Jest nas już ponad 2 miliony. Liczba słuchaczy rośnie w lawinowym tempie. To niesamowite. Noc cudów. Mam wrażenie, że ostatnio czas płynie inaczej. Proszę wybaczyć. Widzę, że niektórzy wiernie czekali. Faustyna mówi, że chciałaby coś powiedzieć. Pani Faustyna, wszyscy czekamy na pani głos. Ona mówi, że tego się nie da wyłączyć. Czego? Podsłuchu. Coś się zepsuło. To może pan wie, jak to naprawić, panie Adamie. A zepsuło się już na samym początku. Ale ma rację. Mówiłam ci, żebyś się z nią... Ewa, daj spokój. To są nasze prywatne sprawy. Prywatne? To po co wzywaliście mnie na świadka? Taki jest zwyczaj. Trzeba ciągle coś zmieniać, żeby było jak zawsze. Ma pan żonę, panie Jezus? No co, Jezus? Co ty możesz wiedzieć o małżeństwie? Teraz udajesz, że cię tu nie ma. Pan Jezus się wyłączył. A pani Maria trwa na posterunku. Wiem, że pan mnie nie lubi, ale ja tu jestem nie tylko dla pana. Jasne, wszyscy jesteście dzięki mnie. Powinien pan teraz coś włączyć. Tak mówi Faustyna. Coś ostrego, jakiś zardzewiały kawałek z młodości emerytu, co? Słyszałaś? Oni próbują nam pomóc. Dziękujemy państwu za szybką interwencję w nasze życie. Wiesz co, trzeba z tym skończyć, bo nie można żyć tak, tak na widoku. Tylko publicznie jestem sobą. Taki zawód. Osobisty okłamywacz na telefon. Prawda? To nikogo nie interesuje. Handlujemy treścią. Widziałeś wyniki oglądalności? Pokaż. Nie, no niemożliwe. A, to jest więcej niż całe miasto. Lepiej wrócę do studia. Tam jest przynajmniej jakiś odzew. Poczekaj. Co? Może daj im trochę czasu. Niech sobie pobędą. Sam. Na sam z tym hałasem. Coś ty... Co ty tutaj? Taka sytuacja się nie powtórzy. A jeżeli wizja też się popsuła? Mam to gdzieś. To był, drodzy państwo, ostatni kawałek na dzisiaj. Mocny, prawda? Nasza audycja osiągnęła rekordową oglądalność. Mówię do milionów. To niewątpliwie z powodu tej niecodziennej sytuacji. Noc zarazy, jak to ujął jeden z naszych słuchaczy. Widocznie w nocy lepiej widać głosy. Człowiek się sili na błyskotliwość, ale gasi go milczenie tłumów. Ja cię słyszę. Jezus! Pan nie ma poczucia humoru. Ja też. Pani Maria po prostu nie może się wyłączyć. No, widać mnie? Ewa, widać twoją twarz zasłoniętą włosami. Chciałabym zobaczyć Faustynę. No, ja też chcę. Pan Adam też się pokaże? Myślałem... O właśnie, myślałem, że pan jest starszy, panie Adamie. A staram się trzymać kondycję. Ja nie wiem, czy powinnam. Pani Mario, dalej. Jak wszyscy, to wszyscy. Pani Maria, niesamowite. Nie daj się zwieść pozorom. Mogłabym być twoją babcią. No, to jesteśmy w komplecie. Byliśmy z tobą od pierwszej audycji. Próbowałem ci to jakoś dać do zrozumienia. A ja byłam zawsze na linii, chociaż nie chciałeś. To Faustyna mi o tobie powiedziała. I ty, Brutusie. Oni wszyscy przyszli, żeby cię obronić. Bronić. Tak, wszyscy. Od początku świata. Przed czym? Sam wiesz najlepiej. Ale dlaczego właśnie oni? To są zwyczajne ludzkie imiona. Nie wierzę, jak ktoś musiał ich... Dopuścić do głosu? Ty? Ja tylko naciskam guziki. Nie wierzę. Nie musisz. To my wierzymy w ciebie. Nie mówiłbyś tak, gdybyś nie miał na imię Jezus. To nie ma nic wspólnego z tym, co myślisz. W ogóle lepiej nie myśleć. Od myślenia się głuchnie. I wtedy człowiek zaczyna tyle gadać, że nadaje się już tylko do radia, no tak. Zawsze uważałam, że świetnie nadajesz się do tej roboty. Bez ciebie by się to nie udało. Nie musisz tego mówić. Wiem, że wiesz, ale nie jesteśmy sami. Zapomniałam. Dobrze, że mi powiedziałeś. To tak jakby brać ślub w obecności świadków. Oni mówią prosto z serca. Z serca? A gdzie to jest? Gdzieś w środku, gdzieś pomiędzy... Zawsze miałem poczucie, że te głosy idą znikąd. Odbijają się od horyzontu. Możesz kończyć. Więc ta audycja się kończy? No co, myślałeś, że jesteśmy nieśmiertelni? A nie jesteście? Jesteśmy tylko do końca. Ale to się nagrało. Zawsze możesz do tego wrócić. I co teraz? Teraz? Nasze teraz nie są jednakowe. Poczekaj. W końcu wszystko zrobi się jasne. Jasne? Jasne. Tak jakby się wylogować? Tak jakby. Tak? Z